Прославесть пе Думнезеу ку инструментеле ши ку вочили лор, прин бузили, прин кантарили кар ле кантэ. Думнезеу неа дат астаз индураря Луи, прин Фиул Луи, Домнул ностру Исус, кар есть ин мижлокул ностру, ши кар есть причина сарбаторий ачестея. Чи мареаца есть ачаста зи, чи мареаца есть ачест евенимент, ку презенца Домнулу Исус Христос. Пе окии ноштри астаз, să văd lacrimi. Mi se umezesc acești ochi din pricina Fiului Său, din pricina Domnului nostru Iisus Hristos, prezența căruia este aici. Va fi o zi când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Pentru unii din noi, lacrimile se vor opri atunci. Se va opri plânsul, că e scris în cuvântul Domnului așa, El va șterge orice lacrime din ochii lor. Dar va fi o zi pentru cei pentru care plânsul abia se va începe. Pentru că cuvântul spune, va fi plânsul în vecii vecilor. Pentru toți acei care nu s-au întors la Dumnezeu, toți acei care n-au crezut Evanghelia, vestea bună care a venit prin Fiul Său, prin jertfa Sa, care cheamă pe toți oamenii la El. În timpul dat de Dumnezeu pentru ascultarea Evangheliei, voi citi din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, unul din episoadele de suferință acestor robi al lui Dumnezeu, care au dus Evanghelia prin multe încercări și greutăți oamenilor. Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 16. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-a dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicierului să păzească bine. Temnicierul, ca unul care primise o astfel de poruncă, le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-a clătinat temeliile temniței. Îndată s-a deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicierul s-a deșteptat și, când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicierul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? În fața unei mari întrebări s-a pomenit acest om. Mare este întrebarea aceasta. El era limitat în credința lui aproape să se sinucidă. Credința limitată de cel rău l-a dus la sinuciderea lui. El credea, am citit aici, cât pe ce să omoare. Puțin oameni sunt astăzi pe pământ care au așa o credință limitată, nu a lui Dumnezeu, dar credința lor. Credința aceasta lor personală îi duce la sinuciderea lor. Nu că își fac seama luându-și zilele, nu numai decât vorbim despre asta. Merge vorba despre sfârșitul omului, care pomenindu-se în fața veșniciei, se vede pierdut pe veci. Pentru că a avut posibilitatea să aibă o credință vie a lui Dumnezeu, o credință după Evanghelie, dar a negat această credință. Și-a ținut credința lui care l-a dus la sinucidere și el singur și-a făcut-o cu mâna lui, pierzându-se pe veci. Și acest om a primit la oamenii lui Dumnezeu îndreptarea și a spus, să nu-ți faci acest rău. Omul lui Dumnezeu, creștinul adevărat, niciodată nu poate tăcea când vede că omul se pierde în păcat și se duce în focul cel veșnic. Un om cu bun simț în el, întotdeauna va spune aproape lui care trăiește în păcat, nu-ți fă răul acesta, trăind în păcat și în fără de lege. Vino la Iisus, vino la credința cea adevărată, schimbă-ți viața, pocăiești-te, întoarce-te la Dumnezeu. Acest om a pus întrebarea, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să spună Apostolul Pavel? El care știa că în nimeni altul nu este mântuire și nu este dat niciun alt nume oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Numele acesta este Iisus Hristos. Ce trebuie să facă acest om? Și i s-a spus așa, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Vrei să ai viață veșnică, vrei să fii izbăvit de păcat, crede în Iisus Hristos și după tine va veni și casa ta și veți fi împreună împărăția lui Dumnezeu și vă veți bucura în veșnicii, crede. În cuvântul Domnului spune așa în psalm, cheamă-mă și îți voi răspunde, acolo din fundul măcirlii, cum scris în psaltirii, din fundul adâncului te chem, Doamne, din adâncimea aceasta a păcatului, omul să strige la Dumnezeu, cheamă-mă și îți voi răspunde. Astăzi Dumnezeu face această chemare, să răspundem chemării lui Dumnezeu, să lăsăm credința noastră omenească sau înțelepciunea care ne-o propun oamenii împrejur, care ne-o propun religiile și diferiți conducători omenești, să venim la Iisus. El spune acest lucru, veniți la mine toți, fără părtiniri, cei trudiți și împovrați de păcatele voastre și eu vă voi da odihnă, veți fi eliberați de păcate și veți avea odihnă veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Și acum noi, cei care am făcut acest pas, care ne-am împăcat cu Dumnezeu, să urmăm această cale, mai departe, după voia lui Dumnezeu, până la ultima răsuflare a vieții noastre, slujând lui Dumnezeu, fără abatere. Iar cei care cândva, poate sunt în mijlocul nostru, care cândva au făcut făgăduința aceasta, dar și-au călcat legământul, au făcut acest cuvânt undeva pe patul de operație, undeva în închisoare, undeva într-o strânturare foarte grea, și-au dat cuvântul, poate și la adunare cineva s-a pocăit, poate prin botez a trecut, dar și-au călcat acest cuvânt. Și poate vrea să spună și el, cum a spus cândva un poet în poezia, mi-e dor să plâng, Iisuse, așa spre Dumnezeu, cum am plâns numai în clipa de legământul meu, să-mi simt o descărcare a sufletului tot, așa mi-e dor, așa mi-e dor, așa mi-e dor, Iisuse, a plânge să mai pot, mi-e dor de plânsul și ala, poate cineva a plâns cândva. Dar și-a călcat acest cuvânt. Iisus dă posibilitatea aceasta de a reînnoi, de a merge curat pe calea credinței. Dar poate sunt și aici de așa fel de oameni care niciodată n-au simțit eliberarea aceasta, care numai aud de iertare, de pocăință, de viață liniștită, aud numai de veșnicie și visează la așa un viitor, la așa o familie, la așa o stare. Dumnezeu poate da. Și astăzi veți auzi, precis se va auzi chemarea aceasta, veniți. Și nu neglijați faptul acesta, veniți spre El, El ne așteaptă pe toți, să ajute Dumnezeu în aceasta. Amin.